تنظیمی سوچ اس طرح اپنائی جائے. تنظیمی سوچ کسے کہتے ہیں؟ تنظیمی سوچ کیسے اپنائی جائے؟ تو میں نے پوچھا کہ تنظیمی سوچ بولتے کس میں؟ تنظیمی سوچ یعنی جس جو تنظیم کا بڑا ہو، بڑا ذمہ دار، وہ جو تنظیم کو صحیح چلانا جانتا ہو، وہ جو اصول ہمیں دے اس کو اپناتے ہوئے اس کے مطابق چلنا، یہ تنظیمی سوچ کہلاتی ہے. اب اپنی حکمت عملیاں استعمال کرنا کہ یار یہاں تو اس طریقہ کار کی ضرورت ہے، اس سے کام ہوگا، وہاں اس طریقہ کار کی ضرورت ہے تو وہاں اس طریقے سے کام ہوگا، تو یہ تنظیمی سوچ نہیں. اب جیسے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے کئی اسلامی بھائی امامت کرتے ہیں، تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بعد اس میں ایسے بیچارے ہوتے ہیں جو کتھے امامہ پہنتے ہیں اور دعوت اسلامی کے انداز سے ہٹ کر بیان بھی کرتے ہیں، تو بولتے کیا ہیں کہ ہمارے علاقے میں اس کی ضرورت ہے. کبھی بولتے ہیں کہ لوگ منہ بولتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ کہلاتے ہیں وہ لوگ جن کی تنظیمی سوچ نہیں ہے. ورنہ جو امام ہرا امامہ باندھ کر امامت کرے، ہر ہفتے نیکی کی دعوت میں خود شریک ہو، علاقائی دورہ کرے اور داعی بن کر دکان دکان جا کر نیکی کی دعوت دے، جیسے عصر کے بعد نکلے کوئی امام مسجد کا، اور مسجد بھی جامع مسجد ہو بالفرض، امام جا کر دکانوں پر بولے کہ ہم نیکی کی دعوت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے، مغرب میں چلیے یا ابھی چلیے، درس ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اگر یہ دعوت دے تو لوگ بڑھ جائیں کہ نہیں بڑھ جائیں؟ آنا شروع ہو جائے نا. لیکن اس میں تو اپنے جو اسلامی بھائی ان کو کہتا ہوں، اس نادان امام، میں نادان اس کو کہتا ہوں جو اپنا اسلامی بھائی ہے، جس کی یہ اپنی مطلب یہ منطق ہے کہ نئی نئی صاحب اس کی ضرورت ہے اور یہ احتیاط ہے اور حکمت عمل یہ کہ کتھے امامہ پہنو اور خوب یوں بولو اور اس کے بارے میں یوں بولو اور اس کے بارے میں یوں بولو، یوں کام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ در پردہ تو دعوت اسلامی کی مخالفت کر رہا ہے، میری بھی مخالفت کر رہا ہے کہ میں بولتا ہوں یوں کرو، یہ بولتا ہے نہیں یوں ہونا چاہیے، پھر جب ضرورت پڑتی تو اپنے کو عکاری بھی شو کرتا ہے. تو اس لیے ایک رنگ ہونا چاہیے، ایک انداز ہونا چاہیے کام کا. تو امام کو بھی چاہیے کہ وہ سب امامہ ہی باندھے، اپنا مدنی لباس ہی پہنے، بالکل دعوت اسلامی والا بن کر رہے. دیکھیے جب دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میں امامت کرتا تھا، تو واقعی اس وقت میرا یہ انداز بھی نہیں تھا، میں بھی جیسے عام تقریریں ہوتی ہیں اس انداز سے تقریر کرتا تھا. تو میرے پاس 3.5 آدمی بیان سنتے تھے، 4 نہیں بنتے تھے پورے، ایک مثال محاورہ، 3.5 ہی ہوتے تھے، 4 بھی نہیں ہوتے تھے. پھر جب الحمدللہ یہ سعادت ملی دعوت اسلامی کی اور اس انداز پر بیان شروع کیا، تو اس کا نتیجہ جو بھی ہوا اس کی وضاحت کی حاجت آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے سامنے پوزیشن ہے کہ میں بھی اگر وہی انداز پر رہتا تو آج صوفے پر میرے بجائے کوئی آپ کے سامنے اور بیٹھا ہوتا، مجھے شاید یہ سعادت نہ ملتی دعوت اسلامی کی خدمت کی اور 42 ممالک میں ہمارا پیغام نہ پہنچ جاتا. تو امام کیا ہے کہ محلے میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اگر آپ میں سے کوئی امام ہے تو بالکل ہرا امامہ باندھے، بھلے وہاں کا ماحول جو بھی ہو، ضرورت آپ کو لگتی ہو، لیکن آپ انشاءاللہ عزوجل مثبت انداز میں بیان کرنا شروع کریں گے، لوگوں کو سنتیں بیان کرنا شروع کریں گے تو لوگ آپ کے قریب آتے جائیں گے، اور جو قریب آئیں گے انشاءاللہ جل جلالہ ایک دم پکے لوہا لٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت مؤمن کا گمشدہ خزانہ ہے. اور جو ضرورت آپ اسپیکر پر پوری کرتے ہیں، وہ ضرورت جب اس طرح کا کوئی سمجھنا چاہے آپ کے پاس اور آئے تو وہ کام آپ اس کو بغیر اسپیکر کے بٹھا کر انفرادی کوشش کے ذریعے اس کا ذہن بنا سکتے ہیں، جس کو عقائد میں وسوسے ہوں وغیرہ. اب ایک دو کو عقائد میں وسوسے ہیں اور آپ اسپیکر پر شروع ہو کر مطلب اپنا یہ جو ہے انداز اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور پھر جذبات میں آ جاتے ہیں. کیوں اس انداز میں جذبات ہیں, جو کتھے امامہ پہن کر آپ انداز اپناتے ہیں اس میں جذبات جذبات میں آ جاتے ہیں, پھر ہوش نہیں ہوتا کیا بول رہے ہیں. تو اس سے کچھ نہ کچھ لوگ ظاہر ہے کہ جو بیچارے ہوتے ہیں ہمارے ہم مسلک لیکن وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو اس لیے حکمت عملی کے ساتھ مطلب آپ بیان کریں تو قریب آئیں گے. روزانہ نیکی کی دعوت دیں ہر مہینے. اگر امام مدنی قافلے میں سفر کرے تو اس کے دو پانچ تو مقتدی ویسے ہی معتقد ہو جاتے ہیں, تو وہ بھی چل پڑیں گے قافلے میں امام کے ساتھ, مدینہ مدینہ ہو جائے گا. امام فیضان سنت کا درس دے گا تو جو نہیں بیٹھتا ہوگا مقتدی وہ بھی بیٹھ جائے گا. امام مدنی انعامات کا فارم بھر بھر کے دینا شروع کرے گا تو کئی مقتدی اس کی پیروی کرنی شروع کر دیں گے. امام کرے تو صحیح. تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی شروع ہی امام کے ذریعے ہوئی ہے, امامت کے دوران ہوئی ہے. ایک مسجد سے یہ تحریک اٹھی الحمدللہ, مسجد کے امام کے ذریعے یہ بڑھتی چلی گئی الحمدللہ. تو اس لیے امامت جو بھی کرے وہ دعوت اسلامی کا طریقہ اپنائے, اللہ کرے گا تو بہت کامیابی پائے گا, ورنہ ہوشیاری کرے گا تو پھر نصیب اس کے. یہ میں دعوت اسلامی والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, اور اماموں کو میں نہیں کہہ رہا, کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. جو دعوت اسلامی والے اتاری ہیں یا اتاری نہیں بھی ہیں, نقشبندی کشتی جو بھی ہیں مگر ہیں دعوت اسلامی والے, میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.